بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد katika bihar al-anwar juzu ya 33 ukurasa wa 328 mlango wa 30 juzu ya 33 ni hii juzio 33 ukurasa wa 328 328 Hai maneno yako wazi kabisa anasema katika biharul anwar umeka alama hapa mtu akitaka kama ana wasiwasi basi atakuja kwa mimi na wasiwasi na mashaka na maneno hayo aliyozungumza yako wapi nakwambia yako kwenye biharul anwar aljami'atu lidurari akhbari al-a'immati al-athhar cha aga al-majlisi au al-allama al-hujja محمد باقر المجلس بحار الأنوار كتاب كما جاء كفريات هيك سيكون انا اسمع هيفي فلبست بذلك ما شاء الله يقول لي تويات نتايسوم في الكتاب لكن هيك هبا مين كان هبا اكفي كسمه فما شيت عند ذلك الى ابي بكر فبايعته katika kurasa wa 30 nimeweka marejeo hapo chini kurasa wa 30 baada ya kunukuu maneno yale nitakutangulia kuyasema mara ya kwanza na haya tukasema kwenye biharul anwar cha Muhammad Baqir al-Majlisi juzuu ya 33 kurasa ya 328 mlango wa 30 ndio huu ndio mahali hapa ni juzuu ya 33 au hii ndio biharul anwar na hii ndio juzuu ya 33 na huu ndio mlango wa 30 na ukurasa imeandikwa ukurasa wa 133 ukurasa wa 570 hapa. Ni tofauti kidogo eh? 328 hapa imeandikwa. Ni chapa yangu ni Ansarian Publication. 328. Afwan, basi mimi ndakwenda kwa mujibu wa chapa yangu nilionayo. Kwa hiyo mweza kubadilisha kwa mujibu wa chapa hii. Huyu bwana amepita kwa mujibu wa chapa yake. Anasema mimi nikaenda kwa Abu Bakar. Nilikwenda kwa Abu Bakar nikatoa kiapo cha utiifu, fabayatuhu, nikampa kiapo cha utiifu. Wana hattu fi tilka alahdath, nikasimama katika matukio hayo hatta zagha albatil wa zahab. Pale ambapo watu walifanya walikuwa tayari wana wasiwasi wanasema maneno kwamba kwa nini Ali bin Abi Talib ilikuwaje kwa nini hajatoa bai'a umeelewa paka hapa na maneno pale yamepita sasa mimi nikasema acha akamwita Abu Bakar siku moja njoo nyumbani mauiduna al-ashiya akaenda Abu Bakar nyumbani kwa Ali bin Abi Talib wakazungumza kwa nini amkunitaka ushauri kwa nini mlifanya mambo kwa haraka na kadha wa kadha wa kadha حديث كتك بخاري علي بن أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكما بيا ميمي نكوان بيا وكوين فاميليا يمتومي صلى الله عليه وسلم نيبند زايدي كليكو فاميليا يعني نسيسي هتكو شريكيشا كوني اللي جامو وسباو يكوكو ذراو ويوي ويوي لكو متين ولا مامبو جامو لكيندا في اللي فكويندا لكيني واتو لكو أنصار وشكام سكتيني watakumchagua kiongozi mimi nikaitwa kwa ghafla mazungumzo yalipopita pale mimi nikachaguliwa kuwa khalifa na wewe ulikuwa umeshughulishwa na jambo la mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufariki akazungumza aliyozungumza na Ali akazungumza mpaka Abu Bakar akalia kisha akamwambia usanya watu msikitini baada ya salatu dhuhuri mimi nitakuja msikitini Abu Bakari akawataarifu Uislamu. Ali bin Abi Talib akatoka nyumbani kwake mpaka msikitini. Baada salatu dhuhri akasimama Abu Bakari akazungumza, kisha Ali akasimama mbele za watu akaenda akampa beia Abu Bakari, akampa mkono na kukubali kwamba wewe ni khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mambo yakaenda na wakashirikiana, na maneno haya yanathibitisha, asema mimi nimekwenda katika jambo hili kwa Abu Bakari, nikampa mkono wa utiifu, nikasimama katika matukio hayo mpaka ikabainika batili na ikaondoka, likawa juu neno la Allah tabaraka wa taala, hata kama watu kama watachukia makafiri. Abu Bakari aliyatawalia mambo, fatawalla Abu Bakari tilka al-umur, Abu Bakari aliyatawalia mambo hayo, fayassara wa saddada, kisha akafanya wepesi na akanyoosha, waqaraba, na akaipita njia kati na kati, waqtasad, yani waqaraba, na akaikurubia haki na akaipita njia kati na kati, wasahibtuhu munasiha, nikasuhubiana yeye hali kwa ajili ya kumnasihi, au hali ya kuwa ni mwenye kumnasihi. Tukitafsiri hapa kwa ni hali ya fa'il, wasahibtuhu munasihan, nikasuhubiana na yeye hali ya kuwa ni mwenye kumnasihi, wa ata'tuhu, nimekamtii, fima ata'a Allahu fihi jahida, katika lile ambalo yeye amemtii Allah tabarak wa taala kwa kujitahidi. Maadamu amemtii Allah, mimi namtii katika hilo. Tumeelewana? Hivi ndivyo ilivyo katika msimamo wa Ali bin Abi Talib. Kwa Ali bin Abi Talib, yeye mwenyewe alitoa bai'a kwa Abu Bakari kwa khiari yake. Tumeelewana? Na kama hivyo, tukio jingine katika al-ihtijaj wanaeleza Muawiya, nani Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Niacheni nizungumze kidogo kwa haraka haraka ili tufidie wakati. Muawiya katika utawala wake palitokea mzozo baada ya kufa Ali bin Abi Talib, akasema yeye ni khalifa. Sio? Watu wa Shamu wakamchagua. Hussein wakati yuko Kufa, watu wa Kufa nao wakamchagua Al-Hussein. Akawa ni khalifa, mrithi wa cheo cha baba yake Ali bin Abi Talib. Lakini tayari kuna makovu ya vita vilipita hapo nyuma. Sifini iliua watu wengi. Na ishara ya vita kuendelea ilikuwepo mwaka wa 40 Hijiria. Husaini radhiallahu ta'ala anhu wa arda, kama alivyotabiriwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna ibni hadha sayyidun, mtoto wangu huyu mimi ni sayyid, sayuslihu Allahu bihi baina al-fi'atayn al-'azimatayn min al-muslimin, Allah atasulihisha kupitia yeye baina ya makundi mawili makubwa ya Waislamu, makundi ya Waislamu atasulihisha huyu Husaini. Ukatimia, ikatimia bishara ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Husaini akajiuzulu nafasi yake ya ukhalifa, akamwachia Muawiya, na mwaka ule ukaitwa Amul Jamaa. Haya tunayapata wapi? Kwenye kitabu Al-Ihtijaji cha At-Tabarsi, juzuu ya pili, ukurasa wa hiki hapa kitabu. Tena kitabu hiki kimehakikiwa na kule chuo kikuu cha Qum, na waliokihakiki ni bwana mmoja katika wanawachuoni wao wa zama za sasa hivi, mwanachuoni mkubwa akiitwa Jaafar Subhani. Jaafar Subhani amekifanya ishrafu juu ya kuhakikiwa kitabu hiki. Katika ukurasa wa 69 juzu ya pili, hapa hii kitabu Al-Ihtijaji kimechapishwa na Sarian Publication, anasema haya: ara wallahi, msikizeni Al-Hasan anasema, ara wallahi, Al-Hasan huyo mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na mtoto mkubwa wa Ali bin Abi Talib, tayari kashapewa ukhalifa, Waislamu walimchagua watu wa Kufa, ana jeshi, jeshi lile lile la baba yake liko tayari kumtii. Sasa alipoona ile mizozo na watu hawajatofautiana kiitikadi, bwana, ilikuwa watu wote ni itikadi yao ni moja, lakini kumeingia fitna baina yao. Sasa aseme hivi, ara wallahi, naapa kwa Allah, ninaona, mimi ninaona, anna Muawiyata khairun li min haulai. Chukueni maneno haya kwamba Muawiya ni bora kwangu mimi kuliko hawa. Muawiya ni bora kwangu mimi kuliko hawa. Hawa kina nani? Na Muawiya huyu ni yupi? Muawiya bin Abi Sufyan, ambao wao wakimtaja wanasema laanatullahi alayhi, katika watu ambao hawafichi kulaaniwa hafichwi Muawiya, atajua waziwazi Muawiya laanatullahi alayhi. Kwenye suala la Muawiya hawana takia wao, wanamtaja kwa kumlali na maneno mabaya ya kumkashifu. Lakini mbele ya imamu Al-Hasan, imamu khalifa wa Uislamu alitawala kwa miezi sita, anasema mimi naona kwamba Muawiya ni bora kwangu mimi kuliko hawa. Ukina nani? Yazurumuna annahum li shia, wanadai kuwa wao kwangu mimi ni shia, ambao wanadai kuwa ni shia ni wafuasi wangu. Hawa wafuasi wangu hawa wanadai wafuasi wangu, ibitaga ukatli, walitaka, wametaka kuniua kama vile walivyomuua Al-Husaini, kwa sababu walimuua Husaini ni mashia. Wantahabu thakli, wamenipora mizigo yangu. Wa akhadhu mali, na wamechukua mali zangu. Mashia hao wanadai kwamba ni shia wake. Haya yote wameyafanya wao, sio Ahlus Sunna. Wallahi la in la an akhudha, sawa sawa, la an akhudha, hiyo hamza hapo itakiwa iwe juu ya alif, ndio kikawaida ya kiimla ilivyo. Lakini mimi nimeandika kwa mujibu wa vile ambavyo wao wameandika kwenye kitabu chao. Wallahi la an akhudha min Muawiyatin min Muawiyata ahdan ahkimu bihi dami, na apa kwa Allah, mimi ninaona kwamba kufunga mkataba na Muawiya, wa uminu au wa uminu bihi fi ahli, na mkataba ambao utahifadhi ahli zangu, khairun min an yaktuluni, ahkinu bihi dami, nangu utahifadhi damu yangu na watasalimika watu wangu, ni familia yangu, khairun min an yaktuluni, ni bora kwangu kuliko hao wanaodaishia wangu kuniua. Fatadhi'a ahlu baiti wa ahli, fatadhi'a ahlu baiti wa ahli, kisha wakapotea bure, wakapotea watu nyumbani kwangu, ni familia yangu na mke wangu. Wallahi law qataltu Muawiya la akhadhu bi unuqi hatta yadfa'uni ilayhi silma, na apa kwa Allah, lau ningepigana na Muawiya, hawa wanaodai kuwa ni shia wangu wangenifanyia khiana, wangeikamata shingo yangu wakanisalimisha kwa Muawiya, kwa sababu ndivyo walivyo leo tukhiana. Kwa wangenipeleka kwa Muawiya, wao wangenifanyia khiana. Wallahi la an usalimahu ana azizun khairun min an yaktulani wa ana asirun. Nasema na apa kwa Allah, kujisalimisha kwake hali ya kuwa nina nguvu, mwenye heshima, ni bora kuliko kuniua na hali ya kuwa mimi ni mateka niliyedhalili. Sasa hapa siko katika haya maneno tu ya juu juu, mimi nauliza hivi, huu khalifa ni kama utume, ni cheo cha kiungu kama utume. Je, yafaa kwa mtume kujiuzulu? Mtume anaweza kuresign? Mimi bana basi mtume, Abu Jali kaniudhi sana, mimi basi mtume. Sio? Amje nielewe. Huku nyuma tumesoma kwa mujibu wa maelezo ya mashia kwamba al-imama ni mansibun ilahiyun kanubuwa, ni cheo cha kiungu, sio cheo cha kujipa mwenyewe, ni cheo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Sasa kama ndio hivyo, je, mtu nabii aweza kujiuzulu? Nuhu ameudhiwa kikweli kweli na mitume wengine, je, ilikuwa yafaa kwa Nuhu kujiuzulu? Sasa kama ayawaje Hasan ajiuzulu? Mimi najiuzulu basi, naingia mkataba na Muawiya. Haya, huo ukhalifa wampa nani wewe Al-Hasan? Basi simtafute Abdullah ibn Abbas ibn ammi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, alikuweko, sio? Mtafute Saad ibn Abi Waqas, au mtafute Abdullah ibn Umar, au fulani. Kwa nini usitafute hao? Wampa Muawiya. Muawiya ambaye kwenu nyinyi ni kafirun fajirun dhalim binafsi. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ونسمى قال والشجرة الملعونة لبني أمية وكيونغوزنا معاوية. الشجرة الملعونة في القرآن vipi mtume sallallahu alaihi wasallam ajiuzulu utume ampa Abu Jahli au Abu Lahab kwa msingi upi? Huu ndio mfano wake. Lakini hayo ni maneno kutoka kwenye vinywa na vitabu vya mashia yaliyochochewa na kupandikizwa na Myahudi Abdullah bin Sabah. Lakini inda ahli albayt masahaba hawakuwa hivyo. Inda ahli albayt alkiram masahaba hawakuwa katika sura hiyo. Waliona ni mzozo umeingia baina yetu Waislamu, kama anavyosema Ali bin Abi Talib, mwanzo wa vita vyetu ni kwamba sisi tunapigana na ndugu zetu katika watu wa Sham kwa sababu ya damu ya Uthman, kwa ya kapita iliyopita. Na kweli watu kizozana, kuna mambo mengi yanapita. Allah tabaraka wa taala ashazungumza jambo hilo, mfahamu, limetajwa katika suratul hujurat. Kwa nisifanye usitradi sana katika maneno stoki, turudi kwenye point ya msingi. Je, Al-Hasan alichopewa cheo cha kiungu amepata ruhusa ya kutoka kwa nani ya kujiuzulu? Je, nabii anaweza kujiuzulu kwa sababu uimamu aliopewa ni kutoka kwa Allah? Vipi ajiuzulu? Kwa hiyo Ali Al-Hasan kakosea. Kama kakosea, hawezi kuwa imamu, si maasumu. Kule kujiuzulu na kule kumpa Muawiya na kuingia mkataba na Muawiya, kosa jingine, hawezi kuwa imamu. Kwa nini msimfute mkapige mkasi katika uimamu wake kwamba huyu hayumo? Mbona mwenzake Al-Husaini alitaka kupigana, ash-shahid, akatoka Makka? Maana wakati wa ule alikimbia pale baada ya bai'a ya Yazid, akaenda zake Makka, akatoka na Makka kwa Abdullah bin Zubair. Watu wa Kufa wakamwandikia barua, njoo bwana, njoo. Akampeleka ibn ammi yake Muslim bin Aqil, nenda kapeleleze habari, afunike habari za yakini. Kenda kule bwana, watu wote ni watu wanakutaka, wanataka watu ahli albayt kadha wa kadha, nenda. Akaandika barua akamwandikia Al-Husayn, Husayn atoka Makka, anasihiwa na masahaba usiende, akina Abdullah ibn Abbas, akina Abdullah ibn Umar, wengine wamkumbatia mpaka alia, akamwambia astaudhi'uka Allah min qatil, na kuaga na kuweka wadhia wewe kwa Allah tabaraka wa taala, wewe utauliwa, wewe usiende. Ndugu zangu, Abdullah ibn Abbas anasema, lau watu singetuona sisi wapumbavu, ningemngangania yule asiende, lakini tungepigana pale. Vipi mtoto wa mjukuu wa ibn ammi yangu anakwenda kuuliwa bure? Lakini Al-Husaini alikwenda. Huyu tayari ana jeshi, Al-Hasan jeshi liko nyuma yake, kalirithi kutoka kwa baba yake. Vipi yardha bidaniya, anaridhika udhalili na uridha udhalili, anampa madaraka Muawiya bin Abi Sufyan, watu ambao wametajwa katika Qur'ani, ha, washajarat almal'una fi alquran. Una tafsiri inasema, katika tafsiri zao anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam aliota akaona mayonda na mangedere juu ya mimbari yake na rukaruka. Lepo tafsiri ndoto anasema hao ni Bani Umayya. Matusi tu ya wazi kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na watu wema. Tuyaache hayo. Lakini Hasan alijiuzulu. Jambo ambalo ni kama utume. Sasa mashia wao wanavyoeleza, ilikuwaje kwa Abu Bakr, yani kwa Ali bin Abi Talib kwenda kutoa bai'a kwa Abu Bakr? Ilikuwaje? Kwa nini? Ninyi mjajiuliza hili swali. Sisi tutasema yeye mwenyewe alikwenda kwa hiari yake baada ya mjadala baina yake na Abu Bakr. Riwaya zetu kwenye vitabu vyetu vyaeleza hivyo, na tarihi na vitabu vya hadithi kama Sahihul Bukhari zaeleza hivyo kwamba walijadiliana, wakakaa na Abu Bakr akatoa udhuru wake, Ali akataja malalamiko yake. Alilaumu, sio kwamba hakulaumu. Vipi mapitisha maamuzi makubwa, mimi sijashirikishwa? Abu Bakr akatoa udhuru wake mpaka wakaelewana, mwisho bai'a ikafanyika msikitini, na kuanzia hapo watu wote wakamridhia Ali na wakamfurahia. Kama furahi na Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, fitna ikaisha. Mashia wao wasema hapana, Abu Bakari yeye alitumia ubavu. Ukisoma katika kitabu Mekesha ya Peshawar ukurasa wa 200, baadaye tukihitaji tutavileta, ukurasa wa 200, nataka mmsikilize mashia wanavyosema. Ukurasa wa 200, ni huu hapa. Hiki kitabu cha Kiswahili mmeandikiwa nyinyi msome. Anasema hivi, ukweli ni kwamba kwa amri ya Abubakar. Hayo maneno yapo katika ukurasa wa 34 ya kitabu cha tukio la tatu alikuburuzwa. Ha? Ukurasa wa 34 hapo kwenye kitabu chetu. Umeona hapo juu? Sasa hayo maneno yako katika box hiyo. Mustatili. Ukweli ni kwamba kwa amri ya Abubakari, Umar na wenzake walikwenda nyumbani kwa Ali. Sawa? Wakamtisha kwa upanga, wakamburuza mpaka msikitini, na wakamlazimisha kula kiapo cha utii kwa Abubakar. Tuko pamoja? Yaani tusimame hapa kama watu watano, kwa nyumbani kwa Abu kwa Ali. Tena anasema Omar alipofika akaupiga teke mlango. Sio ilikuwa ni mlango wa mtiani, lakini aliupiga teke akaingia ndani. Pale kwenye ubavu wa mlango alikuwepo Bibi Fatima. Ataeleza pembeni. Omar akaupiga ule mlango. Fatima alikuwa ni mjamzito, eh? Tutaeleza hapo mbele pia. Sasa alhasil Umar na wenzake walikwenda mpaka nyumbani kwa Ali. Wakampiga, wakamkamata Ali. Wakamtishia kwa upanga, wakamburuza mpaka msikitini, wakamlazimisha kula kiapo cha utii kwa Abubakar. Ali kaburutwa. Fahamu? Akaendelea tena katika ukurasa 201 mpaka 202. Asema Ashirazi, Bani Hashim, kwa makini sikizeni, Bani Hashim na Ali walikuwa wamekusanyika nyumbani kwa Ali. Bani Hashim, sio kwamba Ali alikuwa peke yake nyumbani, alikuwa na watu wa familia yake. Bani Hashim. Umar akaenda nyumbani kwa Fatima na kikundi cha watu. Usaidi na Salama vile vile walikuwa pamoja naye. Umar akawataka watoke nje wakachukue kiapo cha utii, wao wakakataa. Zubairi akachomoa upanga wake na akatoka nje, kwa sababu Zubairi ibn al-Awwam alikuwa yuko ndani na Ali ibn Abi Talib. Akachomoa upanga, salla saifahu, fasalla saifahu, akachomoa upanga wake. Omar akasema mkamateni mbwa huyu. Yani Omar akasema akamatwe Zubairi. Wakamburuza Ali kumpeleka kwa Abubakar. Wakamburuza. Haya maneno yako. Mkamateni mbwa huyu. Salma bin asema kisha wakamburuza Ali kumpeleka kwa Abubakar. Ha? Allahu musta'an. Bani Hashim wengine wakamfuata, yani wakawa wale Bani Hashim. Na wao wakamfuata Ali nyuma nyuma hivyo hivyo. Kwa ile dhaifu niliokuwa nayo. Bani Hashim. Na. Na walikuwa wanangojea kuona Ali atafanya nini? Tumefahamu. Kwa hiyo Ali kachukuliwa kimaguvu na kina Umar, twende, akaburuzwa. Ngoja kuburuzwa. Kaburuzwa, twende msikitini. Nipe kitabu hiki hapa za. Hiki kidogo, hiki kidogo. Hiki. Hiki pete cha Kiswahili chaitwa Fatima az-Zahra. Kina nini humo ndani? Kuna maneno nimenukuu hapa. Tukio la nne, Bi Fatima radhiallahu anha apigwa na mimba yake haribika. Katika ukurasa wa 26. Kuja nimaliza kidogo. Nasema misimamo hii ya kishujaa iliathiri sana afya yake hadi alipata majeraha mengi baada ya maadui kuvamia nyumba yake, na kilichofuatia baada ya hapo ni kuvunjwa ubavu wake. Fatima amevunjwa mbavu na kuharibika kwa mimba ya Muhsin shahidi, yani mtoto wake aliyekuwa tumboni alikuwa aitwa Muhsin. Ushajua ni mtoto wa kiume aitwa Muhsin. Hiyo ilikuwa ndio sababu ya kufa kwake shahidi, naye akiwa na umri wa miaka 18. Sasa ukiambiwa maneno kama haya, do, kumbe Umar alimpiga mtoto wa Mtume Fatima. Do, watu madhalimu wao. Unajazwa chuki, jazwa mpaka unakolea. Ukiambiwa Abubakar, laanatullahi alayhi. Umar, laanatullahi alayhi. Kwa nini? Kwa sababu umeshajazwa. Ile brainwash imeshakui. Umevurugwa. Umefahamu? Wewe huelewi kitu. Sasa pana maswali ya kujiuliza hapa. Mimi na maswali kama ya utata utata hivi. Kuna kipindi fulani nilizungumza muhadhara mmoja siku za nyuma katika mji fulani na mashia, nikasema maswali yasiyojibika kwa Shia 12. Nilikuwa na maswali yangu kadhaa ninauliza na natoa ofa kabisa. Ukijibu swali nikate kidole. Moja katika swali hilo ni kuhusu Ali bin Abi Talib. Yule tunemkumbuka kwamba katika vita vya Badri, katika vita vya Uhud, Ahzab, namna alivyokuwa akipambana na washiriki, ashindwa na Omar na wenzake wawili watatu. Waje wamburute. Isitoshe, wewe pamoja na udhaifu wako, aje mtu nyumbani kwako akupigie mkeo mbele yako, sio binti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama Fatima na mume mwenyewe kama Ali. Wewe tu ulivyo, aje mtu amtandike kofi zuri kabisa mke wako, na wewe waona na ni mjamzito, alafu mimba yaharibika, alafu kwa ule unyonge wako wewe na wenzako na familia yako ya Banu Hashim, watu mashujaa wa Kikureishi, taratibu wenyewe mwenda maslahi, waje twende, mwenda mtoa bai'a. Isitoshe, kipi kitabu hicho hiki kitaitwa Ilamu Alwara bi a'immati alhuda. Sasa huyu bwana anaitwa Abu Ali al-Fadl bin Hasan al-Tabarsi, anaeleza kwamba, anaeleza wazi kwamba katika watoto Fatima alizaa watoto wanne. Alimzaa al-Hasan ibn Ali wal-Husayn ibn Ali wa Zainab al-Kubra bint Ali na Ummu Kulthum bint Ali. Amezaa Ali bin Abi Talib watoto wanne, kwa sababu Ali alikuwa na watoto 27. Wanne amezaa nani? Na Fatima. Anaeleza huyu wanne Ummu Kulthum ndiye Ali alimuozesha Umar. Amnielewe. Huyu Ummu Kulthum huyu ndiye ambaye ameolewa na Umar. Wa amma Ummu Kulthum fahiya allati tazawwajaha Umar ibn al-Khattab. Hii kitabu cha Kishia cha Ilamu al-Wara. Amma Ummu Kulthum juzu ya ngapi? Juzu ya kwanza ukurasa wa 397. Huyu Ummu Kulthum alikuwa aelezea sera ya wale watoto wa Ali bin Abi Talib. Ummu Kulthum huyu ndiye yule aliyeolewa na Umar ibn al-Khattab. Si mnaelewa? Sasa huyu ndiye alimpiga mama yake ambaye ni mke wa huyu Ali, kampiga akamvunja mbavu, mimba ikatoka, akaavya mimba ya. Baada ya kuavya mimba ile ya Muhsin na ikawa ndio sababu ya kufa. Leo Umar anakuja kuposa kwa Ali bin Abi Talib, pinga kwa koti lake vizuri na mwaruma wake amekuja pale shana lake, akakuoa mimi wampa mke. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun 'aridun. Yote haya Ali bado aogopa tu, amuogopa Omar, haya muozesha. Sasa mashia wengine kwenye Anwaru Nu'maniya walipoambiwa mashia, mbona nini Ali kamuozesha Omar, wakajibu majibu wasema, hii Al-Anwar Nu'maniya yule bwana alimlazimisha sana, kamlazimisha Ali mwenyewe ataki, akamwambia nenda kwa Abbas akuozeshe babu yake. Kwa hiyo yule Omar kaozeshwa na Abbas, kaozeshwa na Ali. Sijaona dayuth kama huyo mimi. Leo waweza hivi, mtoto wako binti yako sasa mtu humtaki sababu tu za kwenye binafsi, sio yule kakupigia mkeo tena mama yake huyu. Nenda kwa baba yake huko mwingine kwa kuozesha mistake, alafu binti yako aolewa. Maneno gani bwana? Mwingine sasa aseme hivi, huyu bwana aseme hivi, mashia wamejibu kwamba yule aliolewa na Omar kana jinnia, alikuwa ni kijijini kimetamathali kwa jina la kimetasawari kwa sura ya Ummu Kulthum. Wa Ummu Kulthum kanat mukhtafia, alikuwa amejificha huko. Hao ni wazimu wao. Yote ni kutaka kukataa ule ukweli wa historia ulivyo. Omar bana aliomuoa Ummu Kulthum bintu Ali ibn Abi Talib bintu Fatima, Ummu Kulthum bintu Fatima bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kwa ridhaa ya baba yake kwa sababu hiyo man atakum man idha atakum man tardhahu dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Mambo ni mengi lakini wakati hautotoshi. Tutakuwa na wewe inshallah katika picha pili baada ya swala tutagusa kidogo kuhusu masahaba alafu tutaingia kwenye mazungumzo mengine. Yawe yatosha haya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Nafa'ana Allahu bima 'alimnahu.